odporność i musimy zrezygnować z aktywności w plenerze. A kto powiedział, że jesienią i zimą mojej córce ma brakować sił do nauki? I kto powiedział, że moja rodzina, jak 90% Polaków, ma mieć niższy poziom witaminy D3? Przecież mamy Molekin D3! Suplement diety Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3 polecana przez ekspertów. Warto zadbać o odporność, mocne kości i mięśnie, ale nie warto przepłacać. Najwyższa pora na Molekin D3. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 16 lutego, minęła 14. Anna Kowalik-Bramkati, zapraszam na serwis Trójki. Ogromna strata dla polskiej kultury. Ludzie kina wspominają zmarłego w nocy Jerzego Gruzę. Sztorm Denis nadciągnął na wyspy, nadwyspy brytyjskie, odwołano wiele lotów i zawieszono kursowanie promów. Szef polskiego MSZ-u apeluje w Monachium o większy wpływ małych państw europejskich na unijną politykę. To wielka strata dla polskiej kultury. Tak o śmierci reżysera Jerzego Gruzy mówi krytyk filmowy Janusz Wróblewski. Reżyser, scenarzysta i aktor, twórca kultowych seriali Wojna Domowa i 40-latek, zmarł w nocy w Warszawie w wieku 87 lat. Jerzy Gruza przez lata swoimi produkcjami kształtował poczucie humoru Polaków, podkreśla w rozmowie z Polskim Radiem Janusz Wróblewski. On oczywiście swoje lata świetności miał w okresie PRL-u, komunizmu, gdzie był postacią jedną z rozdających kart, jeśli chodzi o poczucie humoru, o stosunek do rzeczywistości. W 2017 roku podczas 42. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni Jerzy Gruza dostał platynowe lwy za całokształt twórczości. Mówił wtedy, że jest to dla niego wyjątkowo ważne wyróżnienie. To jest jakbyś taka od strony środowiska, bardzo ważne to jest dla mnie. Bo ten film był wybrany zdjęciem na przykład pod but brany przez krytykę ówczesną. Krytyka mnie nie kochała specjalnie. Widzowie mnie zatrzymują na ulicy i mówią, dziękujemy tam za to. I to jest szalenie przyjemne właśnie, szalenie takie budujące. Jak się zatrzymują w nocy jakieś władze, panie, dziękuję panu za zdjęciowa. Jerzy Gruza w latach 80. był dyrektorem Teatru Muzycznego w Gdyni. Przez wiele lat pracował również dla Telewizji Polskiej. Pisał felietony, wspomnienia i opowiadania, w których dokumentował życie kulturalne w Polsce. Odwołane lub opóźnione loty, problemy na kolei, zamknięte ulice, zawieszone kursowanie promów to efekty sztormu Denis szalejącego od wczoraj nad Wielką Brytanią. Najtrudniejsza sytuacja jest w południowej Walii. Ponad 300 lokalnych alarmów, najgorsza sytuacja, czerwony alarm oznaczający zagrożenie dla ludzkiego życia w południowej Walii. Niemal 200 lotów odwołanych, problemy dla około 25 tysięcy pasażerów, m.in. na Heathrow i Gatwick. Pasażerowie kolei słyszą od wczoraj ostrzeżenia. Upewnijcie się, czy wasz pociąg kursuje. Sytuacja jest bardzo dynamiczna. Obywatele powinni śledzić doniesienia i stosować się do każdego zalecenia służb. Mówi BBC Judy Fowley z brytyjskiej agencji środowiska. W niektórych miejscach z walką z żywiołem pomaga armia. A według prognoz sytuacja ma się uspokoić tej nocy. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. O większy wpływ mniejszych państw europejskich na politykę unijną apelował w Monachium szef polskiej dyplomacji. Podczas debaty na temat usprawnienia funkcjonowania Unii część przywódców mówiła, że potrzebne jest zniesienie warunku jednomyślności państw wspólnoty w kluczowych kwestiach związanych na przykład z polityką zagraniczną. Minister Jacek Czaputowicz uważa tymczasem, że już teraz system głosowania w Radzie Unii Europejskiej premiuje największe państwa. Ta nierówność w opinii ministra pogłębiła się po Brexicie. Musimy rozwiązać ten problem. Musimy wprowadzić sprawiedliwy system głosowania, który sprawi, że każdy obywatel Unii będzie miał poczucie, że jego głos jest równy głosowi każdego innego obywatela. Obecnie w Radzie Unii Europejskiej przy rozpatrywaniu propozycji komisji wykorzystywany jest system podwójnej większości. Wynik głosowania jest pozytywny, jeżeli dokument poprze co najmniej 55% państw Unii, w których mieszka co najmniej 65% obywateli wspólnoty. Na koniec tragedia na mecie biegu urodzinowego w Gdyni. Zmarł jeden z uczestników. Służby ratownicze i medyczne natychmiast udzieliły mu pomocy. Niestety nie udało się przywrócić funkcji życiowych. Organizatorzy odwołali biegi dziecięce. Dziś od rana trwały w Gdyni biegi na dystansach 5 i 10 kilometrów z okazji urodzin miasta. W zawodach wzięło udział ponad 2,5 tysiąca uczestników. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Thank you.

błąd drapieżne koty. Przez uczucie najdziwniejsze spory. Marek Grechuta. I teraz budujemy most w dalekie strony i w dawne czasy. Ale też kot będzie w roli głównej. I uczucia. Proszę Państwa, trochę zmieńmy może konwencję tego programu. To znaczy będzie tak, mam nadzieję, że Państwo powiedzą od siebie, od serca i z doświadczenia i z mądrości. Ale zawsze to było tak, że wymyślaliśmy jakiś temat, jakieś hasło, jakieś pojęcie, no, jakieś pytanie, jakąś tezę stawialiśmy i tak dalej. A dzisiaj chciałbym Państwu opowiedzieć historię. I ta historia ma bardzo wiele znaczeń. Można ją na najrozmaitsze sposoby interpretować. Ale ma coś takiego w sobie, że to jest historia, która jest historią... Anglicy mówią eye-opening story. To znaczy taka historia, która otwiera oczy. I ona, każdy ma w repertuarze takie historie, takie przeżycia, takie cytaty, prawda? Dla mnie to jest jedna z tych najważniejszych. I chciałbym ją Państwu przeczytać. Kiedyś chyba już ją Państwu przywoływałem, ona zresztą ma różne warianty, a ją przeczytam tak, jak ją znalazłem w książce, która zresztą jest znakomita. Bajki filozoficzne, napisał ją Michel Piquemal, a tłumaczyła Helena Sobieraj. No to proszę się przygotować. No ma kilkanaście zdań. Ja ją przeczytam i proszę tak się zastanowić, pomyśleć, o czym ona jest, co ona nam mówi. To jest historia, przypowieść zaczerpnięta z sufizmu i opowiada o pewnym derwiszu, teraz już zaczynam cytować, który przybył do bram raju w wieczór swojej śmierci. Ogarnięty zachwytem i szaloną radością zapytał odźwiernego, dlaczego tutaj jestem? Czy dlatego, że wiele się modliłem? Nie, odpowiedział mu odźwierny z uśmiechem. Czy to zatem dlatego, że wiele pościłem? Ależ skąd? Nie, jesteś tutaj z innego powodu. No to dlaczego znalazłem się tutaj? No cóż, powiem ci. Pewnej zimowej, bardzo chłodnej nocy w Bagdadzie przygarnąłeś małą opuszczoną kotkę i ogrzałeś ją pod swoim płaszczem. I jesteś teraz u bram raju właśnie dlatego, że ulżyłeś jej cierpieniom. Piquemal, autor tej antologii, prezentuje swoją interpretację, ale naprawdę ja spróbowałem zrobić sobie takie ćwiczenie i właśnie wyszło mi kilkanaście różnych możliwości. Dla mnie to jest historia, która ogromnie wiele mówi. Mówi głowie i sercu. Co nam mówi Państwu? Może spróbujmy dzisiaj takiej konwencji. Ja tę historię jeszcze powtórzę. Ona ma różne warianty. Proszę się nie gniewać, że jakby Państwo słuchali od początku audycji, ale jakby ktoś się włączył, no to pewnie nie będzie wiedział, o co chodzi. Ale też posłuchajmy dla rozgrzewki interpretacji, kilku interpretacji, bo Kuba Sadowski rozmawiał. Zacznijmy od Grzegorza Kazdepkę, który jest pisarzem, jak wiadomo. Posłuchajmy, co to dla niego znaczy. Słuchając tej krótkiej opowieści, przypomniałem sobie o starym wierzeniu jednego z indiańskich plemion z kontynentu północnoamerykańskiego, o wierzeniu, wedle którego każdy z nas po śmierci spotka wszystkie zwierzęta, z jakimi zetknęliśmy się w czasie naszego życia, i że to właśnie one, zwierzęta, gdy już umrzemy, zdecydują, czy zdaliśmy test naszego człowieczeństwa. Czy byliśmy dla nich dobrzy i sprawiedliwi, czy nie nadużywaliśmy naszej uprzywilejowanej pozycji nadstworzenia, czy poskromiliśmy okrucieństwo, czy było nas stać na czułość i współczucie, czy w dążeniu do naszego dobrostanu potrafiliśmy zachować balans, dbając także o dobrostan zwierząt, czy potrafiliśmy odpowiedzialnie gospodarować tym, co dał nam, powiedzmy, wyższy byt, a zatem gospodarować także życiem tych naszych braci mniejszych. To była pierwsza seria skojarzeń, jakie przyszły mi do głowy po wysłuchaniu opowieści o człowieku, który waha się, czy jest godny, aby trafić do nieba. Druga dotyczy wychowania. Wychowania i presji społecznej. Najpierw jednak o wychowaniu. Surowi rodzice i opiekunowie bywają bardzo fotogeniczni, co wiemy na przykład z filmu Bergmana czy Hanekego, a jednocześnie bardzo destrukcyjni. Wypuszczają w świat ludzi, którzy nieustannie szukają w sobie słabości, aby je pokonać, i zazwyczaj znajdują dziurę w całym. Z kolei rodzice niekochający, obojętni wobec swoich dzieci, skazują je na wieczną szarpaninę myśli i emocji, na takie rozpaczliwe poszukiwanie w sobie usterki, która nie pozwoliła rodzicom ich w pełni pokochać. Presja społeczna. Porównujemy się, jeżeli nie z innymi, to z własnymi wyobrażeniami o nas samych. Żyjemy w lęku, że nie zasłużyliśmy na to, co mamy, że świat zaraz odkryje o nas prawdę, a ta prawda brzmi: to wszystko pozory. Nie jestem tak dobry, jak myślicie. Są setki lepszych inżynierów, redaktorów, pisarzy, mam, mężów, kochanków. Zaraz ktoś przyjdzie i nam to wszystko zabierze. Czasami obawiamy się, że coś nam przyszło zbyt lekko, że coś dostaliśmy w prezencie od życia, zamiast to wywalczyć, zdobyć. Przyjmijmy to. Mam wrażenie, że to wielka sprawa. Nauczyć się przyjmować. Przyjmijmy to zaproszenie do nieba, bo tam pewnie też jest co robić. I skoro zostaliśmy zaproszeni, to na pewno nie po to, żeby wiecznie zadręczać się maturą, którą w naszej opinii zdaliśmy tylko i wyłącznie fuksem. Grzegorz Kastepkę. No prawda? Ciekawe. Dwie interpretacje. Ta pierwsza jest zbieżna z tym, co autor owej książki, z której cytowałem tę przypowieść, mówi, czyli Michel Piquemal, a ta druga, no zresztą obie ciekawe. Co to znaczy ta opowieść, którą, no ja zaraz ją jeszcze przypomnę, jakby ktoś włączył teraz radio. I co to ona, co ona nam, co ona państwu mówi? Zapraszam, 7trójek@dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Historia, która otwiera oczy, też nie daje spokoju. I to bębnienie przez 20 minut się będzie nie będzie rozlegało. Już przestało. No właśnie, co to znaczy ta historia? Ktoś staje u bram raju i jest zdumiony, że go tam wpuszczają. No bo robiłem w życiu to, różne złe rzeczy. A odźwierny, nie wiem, święty Piotr naszej tradycji winnej, jakiś inny odźwierny mówi, no ale nie, wszystko jest w porządku, wchodź. Dlaczego? No dlatego, że i tutaj jest opowieść o kotce, którą mamy Międzynarodowy Dzień Kota, no stąd, żeby jakoś uhonorować tę kotkę, te koty, no to ta opowieść, między innymi z tego powodu. No bo kiedyś przygarnąłeś pewną bezdomną kotkę, ją ogrzałeś, wychowałeś i dlatego, właśnie dlatego. Co to znaczy ta historia dla państwa i co o niej mówi Wojciech Eichelberger? Posłuchajmy, Jakub Sadowski z nim rozmawiał. Ta historia jest o tym, że nigdy nie jest za późno, żeby dojść do rozumu i naprawić swoje grzechy. Nawet jeden dobry czynek, który gdzieś tam głęboko w serca jest motywowany, takiego stanu umysłu, który się nazywa współodczuwaniem, on jak gdyby anuluje, unieważnia te wszystkie błędy, które popełniliśmy wcześniej, różne niegodziwości. Ten człowiek osiąga inny poziom świadomości, jak to się mówi. I że z tego poziomu świadomości, gdy patrzy wstecz na swoje życie, to widzi, że wszystko, co dotychczas robił, to było błędem oparte na wadliwej koncepcji życia i świata. Więc taki jeden czyn przenosi nas w inną rzeczywistość. W wypadku tej opowieści daje nam bilet do nieba. Na przykład jeśli jakiś wielki grzesznik na łożu śmierci, jak to się mówi, pojedna się z Bogiem, no to dostaje bilet do nieba. Wszystkie jego złe uczynki są anulowane, ponieważ no, on odzyskuje tą swoją prawdziwą tożsamość. No, staje się wreszcie prawdziwym sobą, a wszystko inne było z tego punktu widzenia takiego uczynku spowodowane błędem, jeśli chodzi o definiowanie swojej tożsamości, czy tego, co jest sensem i treścią życia. Wojciech Eichelberger, no co państwo na to? Co ta historia o tej kotce przygarniętej przez grzesznika, który staje u bram raju i zostaje wpuszczony do środka, jednak mimo, że zrobił różne inne rzeczy, albo że mimo, że się starał jakoś zupełnie inaczej, modlił się i pościł, to nie o to chodzi. Chodzi o coś zupełnie innego. Tak jest w tej przypowieści. Co to znaczy? 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Pani Elżbieta, witam panią w Trójce. Dzień dobry, witam wspaniałą Trójkę i cudowną audycję. Bardzo mi miło. I będę starała się jak najbardziej skurtowo. Aha. Otóż ja myślę, że nieprzypadkowo jest tu opowieść o derwiszu. Aha. Derwisz, jest to jakieś wyznanie. Wyznań i wierzeń mamy bardzo dużo na świecie. I on pytał, czy może dużo się modliłem i tak dalej. Chodzi tu o pewne rytuały, które należy spełnić i ludziom się wbija do głowy, że to są jego zasługi. Aha. Tymczasem nieprawda. Miłosierdzie, dobre serce powoduje, że jesteśmy wpuszczeni do nieba. Jezus powiedział, wiara bez uczynków jest martwa. A to był uczynek z tym kociakiem. Cudowny, wspaniały. Dziękuję pani Elżbieto, pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam. Pozdrawiam. To może jeszcze mail, fragment dosyć długiego, pięknego maila, ile zdążyłem się zorientować. Znaczy, że piękny to na pewno, ale poplątałem się trochę. Jest długi. Będzie fragment. Pan Paweł, chodzi o dar pomagania. Każdy z nas taki dar ma, tylko nie każdy chce go użyć. Sam użyłem w ubiegłym roku tego daru i adoptowałem psa, który został zabrany pewnej rodzinie, która się nad nim znęcała. Pies ma się dobrze, rany się zagoiły, psychika też jest w dobrej kondycji. Jadąc autem znalazłem na poboczu ulicy kota potrąconego przez auto. Wszyscy przyjeżdżali, tylko ja się zatrzymałem. Kot zdychał na moich rękach, więc szybko do weterynarza. Twardziel wyszedł z tego. Miał wstrząśnienie mózgu, krwotok wewnętrzny, wybite zęby. Miesiąc czasu trwała walka o jego życie. Dziś jest prawie zdrowy, ale kuleje na tylną łapkę i już tak zostanie. U nas w domu zawsze był przytułek dla zwierząt. Psy, koty, jeże, cukrówki, sierpówki, wróble. Wszystkie zwierzęta zawsze znalazły dom i miseczkę jedzenia. Było też kilka podrzutków od życzliwych ludzi, ale zawsze udawało się znaleźć im dom. Dziś mam 2 psy i 2 koty. Wszyscy żyją ze sobą w zgodzie. No to ładnie, wszyscy żyją ze sobą w zgodzie. Nie wiem, czy jestem dobrym, czy złym człowiekiem. Każdy mierzy własną miarą swoje życie, ale nie ja. Od dawna zdałem sobie sprawę, że to nie mnie będzie dane decydować o tym. Staram się żyć zgodnie ze swoim sumieniem. Kiedyś się dowiem, jak zobaczę stojące dwa słoiki. W jednym będą czarne kulki, czyli te złe uczynki, a w drugim białe, czyli te dobre. Ciekawe, których będzie więcej. Dziękuję, panie Pawle. Pozdrawiam. To czy z tego punktu widzenia, chyba z widzenia tej opowieści, to właściwie te czarne kulki, jak rozumiem, chyba taki jest przekaz, zostaną jakby... No się zamienią w białe, albo zostaną gdzieś tam wyrzucone i ich nie będzie. Tak myślę, tak rozumiem tę opowieść. Kto jeszcze jest z nami? Pan Krzysztof, dzień dobry. Halo? Dzień halo? Dobry, panie Krzysztofie. Dzień dobry, kłania się Krzysztof z Mierzei Wiślanej. Bardzo mi miło. Wyszedłem sobie z domku do pracy, na zewnątrz słuchaweczki, oczywiście trójeczka. Bardzo miło. I proszę pana, słyszę, że pan mówi, że dzisiaj albo jutro jest Dzień Kota. Tak, jutro, światowy. Jutro. Ja tak sobie idę, pan zaczął tą opowiastkę o tym derwiszu, który tam trafił do nieba. Aha. Uszedłem jakieś 500 metrów i mi się przypomniało, że ja zapomniałem kota wypuścić na zewnątrz, ale sam byłby do godzin wieczornych. Aha. No i się wróciłem, usłyszałem puentę tej opowieści o derwiszu. Przyszedłem do domu, otworzyłem drzwi, patrzę na kota, leży sobie rozwalony pod kaloryferem i mu mówię, kocie, przez ciebie trafię do raju. Dziękuję ślicznie, bardzo. Pozdrawiam słuchaczy. Ja chciałbym coś jeszcze więcej powiedzieć, ale w innej sprawie ochrony przyrody i osoby, które są w temacie, no ja jestem z Mierzei, to chyba wszystko będą wiedzieć. Aha, aha. Dziękuję ślicznie, pozdrawiam. Dziękuję panu bardzo, panie Krzysztofie. No jakby kot przekazywał mi pozdrowienia, bo to też tutaj miałem jakiś udział w tym, że w tym pójściu do raju pańskim, to niech mi pan da jakoś znać. No to zapraszam, 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Czym jest ta historia? Może lepiej inaczej. Co nam mówi ta historia? To chyba lepiej zabrzmi, prawda? Bo to mamy do siebie, możemy ją wziąć. Myślę, że wielu z nas to jakoś wzięło do siebie. Dla mnie to jest bardzo ważna historia. Można o tym kocie, który właściwie zapewnił grzesznikowi albo komuś, nie wiem, dewotowi, to jest właściwe słowo, może przesadziłem, wejście do raju. I dla mnie to, może jeszcze tak powiem, jest takie zdanie, też ciekawie otwierające oczy. Świat nie składa się z atomów, tylko z opowieści. No właśnie, teraz warto czytać bajki, przypowieści, warto zapoznawać się z historiami, ale też trzeba wybrać właściwą. Być może to jest coś ważnego również w tej przypowieści zaczerpniętej z sufizmu. No dobrze, to teraz kto? Pan Zbigniew. Dzień dobry. Witam pana uprzejmie. O, dzień dobry. Bardzo lubię. Panie Zbigniewie. Włączyłem sobie radio, bo czasami lubię posłuchać popołudniową porą w niedzielę. I myślę tak, myślę, że każdy z nas jest grzeszny. Aha. Każdy popełnia błędy. Każdy też robi coś dobrego. Mhm. I, może nie każdy, ale większość na pewno. I chodzi o to, żeby nie stwarzać sobie alibi jednym dobrym uczynkiem, czy też dwoma uczynkami, aha, a wieść życie, powiedzmy, takie sobie. Delikatnie to ujmę. I nie zapewni raju jeden dobry uczynek. Według mnie oczywiście. Oczywiście, że któryś z panów powiedział, że na łożu śmierci i tak dalej. Ja czasami się buntuję przeciwko temu takiemu. Nie chciałbym to oceniać zbyt mocno, ale jednym uczynkiem nie można sobie zapewnić raju, wiodąc przed tym życie złe. Ale to jest moja interpretacja. Tak, jasne, ja rozumiem, wiem, oczywiście, tak. Bardzo że 77 razy wybaczać i tak dalej, to wszystko ja znam, jestem katolikiem wierzącym w związku z tym, ale czasami też lubię poczytać się ze swoim spowiednikiem. Aha. I myślę tak, myślę, że każdy człowiek, bo wie pan, dużo można mówić. Ja, będąc zafascynowany osobą ptasznika z Wilna, pan wie, kogo mam na myśli. Ale proszę przypomnieć, bo może nie wszyscy wiedzą. Tak, tak, ja wiem, ale dziękuję. Jestem zafascynowany Mackiewicz. W związku z tym jego pisarstwem zwłaszcza, nie jako może człowiekiem, tylko jego pisarstwem. I lubię obserwować ptaki. Trochę też im pomagam zimową porą. A zaraziłem się jeszcze pomaganiem dwóch takich podłużowych kotów, których po mojego domu biegały sobie. Robię to już od kilku lat. Jednego niestety samochód potrącił. I z początku jakoś tak, będąc młody, nie przywiązywałem do tego większej wagi. No zwierzę to zwierzę. Ptak to ptak, kot to kot bezdomny, czy domowy, czy pies gdzieś tam sobie biega. Teraz, będąc starszym człowiekiem, zwracam na to uwagę. Nie wiem, czy bardziej staje się sentymentalny, czy coś może przeżyłem takiego, że bardziej na to zwracam uwagę. Nie wiem. Nie to mnie oceniać, bo nie chciałbym tu siebie, tak najprościej mówiąc, ulepszać. Aha. Bo, tak jak powiedziałem na wstępie, popełniamy wszyscy wiele błędów, wiele grzechów i tak dalej. I nie chciałbym już tu przedłużać. No, w każdym razie chciałem podkreślić to, że jednym uczynkiem nie można stworzyć sobie alibi wejścia do raju. Dziękuję bardzo. Dziękuję, pozdrawiam, panie Zbigniewie. No to stara znajomość, nasza radiowa. Bardzo dziękuję, że pan sobie o mnie przypomniał. To ciekawe, co pan powiedział. Ja kiedyś rozmawiałem, pan się powołał na Józefa Mackiewicza, a ja kiedyś rozmawiałem z profesorem Baumanem, czyli zupełnie inne, wydawałoby się, rejestry, ale on powiedział coś tak podobnie. Powiedział, że to jest ta historia, to jest alibi dla właścicieli kotów. No, ale jesteśmy... Dobrze, to teraz z kim porozmawiamy? Bardzo proszę. Witam pani Mario, witam panią bardzo serdecznie i zapraszam. Witam pana. Moim zdaniem nasze działanie zależy od wartości. Jeżeli te wartości mamy słuszne i mamy za tymi wartościami idzie działanie i satysfakcja z tego działania, to moim zdaniem idzie to w dobrą stronę. Ja sobie działania ludzkie stopniuję na 4, czyli takie działanie za nagrodę, działanie bez nagrody dla samej satysfakcji, to drugi stopień. Trzeci stopień, jeżeli mam całość i połowę tej całości oddaję drugiemu zwierzęciu czy człowiekowi potrzebując całości. A czwarty, najwyższy stopień, wtedy kiedy czegoś potrzebuję, a jednak dla dobra tego zwierzęcia czy drugiego człowieka oddaję całość. Natomiast wydaje mi się, że zwierzęta mają to, czego nie mają ludzie, nie zawsze mają ludzie. Są nam wierne, nie obrażają się. Miarą tego jest, że ludzie, którzy mają zwierzęta albo czerpią jakąś radość z bycia w otoczeniu przyrody czy zwierząt, żyją dłużej i są szczęśliwsi. Natomiast wie pan, wydaje mi się, że jeżeli ktoś posmakuje takiej pomocy bezinteresownej i umie czerpać z tego radość, no to dla mnie to jest człowieczeństwo, zwłaszcza, że pomoc słabszym, bezinteresowna oczywiście, no to dla mnie to jest wymiar człowieczeństwa. I wie pan, ta miska wody wystawiona latom ptakom, kiedyś jak usłyszałam, że tłuszcz w naturze jest bardzo trudno odtworzyć zwierzętom, to gromady skórki takie tłuste i wystawiam tym kotom bezdomnym, wie pan, wymaga to troszeczkę uwagi, tak? Ale radość jest bezmierna. I wie pan, jak poznaję ludzi, to jedną z wartości, których oceniam człowieka, to czy kocha przyrodę. Nie musi tego kota czy psa mieć, ale jeżeli by go kopnął, potrącił, to ja z takim człowiekiem nie chcę mieć nic wspólnego, dlatego że nie spełni moich oczekiwań, wie pan, w stosunku do tego człowieczeństwa. Natomiast zabieramy tym zwierzętom miejsce, gdzie żyli. One się w tej chwili przemieszczają w nasze osiedla, w nasze domostwa i trochę uwagi, trochę wiedzy. Oczywiście to działanie musi być poparte wiedzą, no bo czasem, żeby bardziej nie zaszkodzić niż pomóc, ale jeżeli mamy wartości, bardzo cenię siebie, bo raczej tak też działam i ludzi, którzy są mi podobni, uważam, że to jest no ten najwyższa wartość człowieczeństwa. Natomiast zgadzam się na pewno z przedmówcą. Nie wiem, czy raj jest, czy nie ma, czy jest tam po tej drugiej stronie niebo, ale na pewno wydaje mi się, że żyjemy pełniej, jeżeli dotykamy tego drugiego czy trzeciego stopnia według mojej skali. Natomiast jeżeli jesteśmy w stanie oddać coś, co, zwłaszcza, że wie pan, tak naprawdę materialnie w tej szerokości geograficznej mamy wszystko, bynajmniej część znasz, no, natomiast część oddanie czegoś, co jest potrzebne, a już nam niepotrzebne, wymaga tylko naszej uwagi i troski, żeby to po prostu komuś podarować, co to potrzebuje. Natomiast oprócz tej takiej pomocy materialnej, którą możemy świadczyć z rzeczy, które posiadamy, a są nam już niepotrzebne, no to tej drugiej części ludzi czy zwierząt potrzeba pewnej tolerancji, czasu, przyjaźni, miłości, jakiegoś takiego, wie pan, odniesienia, tak? No jeżeli to mamy, uważam, że warto. Dziękuję pani Marzo. Ja też dziękuję. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Zapraszam państwa. 7 trójek. dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Sunday Blessing, tak się ten utwór nazywa, piękny, czyli błogosławieństwo niedzielne, to Wynton Marsalis. Jakoś na temat, prawda, mówimy o bramach raju. Sonia tak pisze. Jestem pewna, że trafimy do nieba bez żadnego odpytywania. Ciekawe, no oby. Pani Marto, dzień dobry, witam w Trójce. Ja chciałam się troszeczkę tak krótko wypowiedzieć, to znaczy do... Śmiało. Też jestem osobą wierzącą, do tego pana, który właśnie mówił, że jednak to jeden uczynek za mało, żeby się znaleźć w raju. A ja się tak nad tym zastanawiam, że Pan Jezus Łotrowi na krzyżu przebaczył, także nie nam chyba jest oceniać, kto za jakie uczynki, ale jednak jestem za tym, żeby być dobrym, być uczynnym, że to lepiej jest po prostu w życiu. Pomaga nam. Nam pomaga. W życiu i już nie mówimy o raju, tylko teraz tutaj, tak? Tak, to znaczy nie tylko, bo to jak pomożemy drugiemu człowiekowi, czy nawet, czy zwierzęciu, czy człowiekowi, to po prostu lepiej się czujemy. Jesteśmy tacy, tak jakby spełnieni, tak bym właśnie może to ujęła, że jak coś robimy dobrego, to przynajmniej ja tak uważam, że po prostu się spełniamy. Tak też to zrozumiałem. Tylko chciałem dopytać na wszelki wypadek. Dziękuję. Tak, dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. Proszę Państwa, jeszcze raz przeczytam tę historię. No się utrwali. Co Państwo na to? Na wszelki wypadek, gdyby ktoś przed chwilą włączył radio i tak do końca nie wiedział, o czym rozmawiamy. No to jeszcze raz. Zacytuję dokładnie. I tak polecam tę książkę znakomitą. Bajki filozoficzne Michel Piquembal. Derwisz przybył do bram raju w wieczór swojej śmierci. Ogarnięty zachwytem i szaloną radością zapytał odźwiernego, dlaczego tutaj jestem? Czy dlatego, że się wiele modliłem? Nie, odpowiedział odźwierny z uśmiechem. Czy dlatego, że wiele pościłem? Ależ skąd? Nie jesteś tutaj z żadnego z tych powodów. No to dlaczego znalazłem się tutaj? No cóż, powiem ci. Pewnej zimowej, bardzo chłodnej nocy w Bagdadzie przegarnąłeś małą, opuszczoną kotkę i ogrzałeś ją pod swoim płaszczem i jesteś teraz u bram raju właśnie dlatego, że ulżyłeś jej cierpieniu. Co ta historia nam mówi. Ona, można na nią spojrzeć w bardzo różny sposób. No i teraz słucham Państwa. Posłuchajmy trochę muzyki. Ja trochę się powalczę z katarem, ale mam nadzieję, że zwyciężę chociaż na chwilę i za chwilę i jeszcze zdążymy porozmawiać. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zacznijmy od maila, właściwie jego fragmentu. Pani Irena, też ta słuchaczka i korespondentka, bardzo dziękuję i pozdrawiam. To ciekawe, co pisze, bo napisze tak pani Irena. Pomyślałam, że tą ostateczną przepustką do raju może była nieświadomość wagi czynu, tego zwyczajnego czynu, niepysznienie się swoją dobrocią. Właśnie, być może to jest właśnie tak. Tu chodzi o czyn, tylko chodzi o świadomość bardziej. Zresztą podobnie chyba Wojciech Eichelberger mówi. Zresztą Grzegorz Kastepkę też podobnie, w tym samym duchu, jak sądzę. Co dla nas ta historia znaczy? Co nam mówi? Witam serdecznie pani Justyno. Dzień dobry, Trójeczko, dzień dobry panu. Dzień dobry. Wie pan co? Ja sobie pozwoliłam zadzwonić, ponieważ ja mam 800 zł emerytury i niech sobie pan wyobrazi, że ja mam takich przyjaciół, takie dużo grono przyjaciół, w którym ja jestem najstarsza, bo są nawet w nim osoby, które mogą być moimi wnukami. I proszę sobie wyobrazić, że oni, zawsze od nich dostaję płyty, książki, dostaję kosmetyki, a jak byłam w szpitalu na operacjach, na rehabilitacji, to nawet dziewczyny przyjeżdżały na rowerze i pieczone kurczaki mi przywoziły. I to jest wszystko bezinteresownie. Aha. Ja wszystko miałam, rozumie pan? Wszystko to, co to się w głowie nie mieści, że można mieć takich przyjaciół, że zawsze można na nich liczyć, i że po prostu nie ma jakiegoś takiego, wie pan, że ktoś jest lepszy czy gorszy. Ja po prostu jestem szczęśliwa. A poza tym ja uwielbiam kino i to jest sens mojego życia i nigdy mnie nie było mnie stać, a tak to sobie chodzę do kina, nie powiem do których kin, za darmo i oglądam sobie, co tylko mogę, na co tylko mam ochotę. I dlatego sobie pozwoliłam zadzwonić, że jestem im tak wdzięczna, że przez Trójeczkę im buziaki przesyłam. Jak miło. To ja się dołączam. Dziękuję serdecznie i panią najserdeczniej pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Chociaż z tymi buziaczkami ja nie przesyłam, bo jestem zakatarzony i mógłbym krzywdę ludziom zrobić, więc nie, odwołuję. No to zapraszam. Jeszcze zdążymy porozmawiać, zdążą państwo opowiedzieć swoje historie i podzielić się swoją interpretacją. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Może mail najpierw. Zdjęcie piękne. Czarny kot wpatrzony. No teraz to mi w oczy. I jest jeszcze taki dopisek. Dzień dobry, mam na imię Basia, jestem wegetarianką. Moja córka Marysia także jest wegetarianką. Z okazji Dnia Kota, to jest jutro, załączam zdjęcie naszej kotki Gnomci, wyciągniętej niemal spod kół aut na środku skrzyżowania. Jej najlepszym przyjacielem jest Bono, który jest z nami, odkąd właściciele wyrzucili go z domu, bo nie był czystej krwi labradorem. Jest jeszcze dystyngowana Jani, pieska królowa. I proszę posłuchać tego zdania. Jakie piękne zdanie na koniec. Nie wiem, czy zasłużyliśmy na niebo. Dla mnie ważniejsze jest czuć, że zasługujemy na te zwierzęta. Ukłony Basia. I zaraz porozmawiamy. Wszystko, co najważniejsze. Pan Jerzy, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam pana, witam państwa. Moja tylko taka drobna sugestia, patrząc na pojęcie poszukiwania raju. Aha. Ja dla mnie to jest pojęcie jakiegoś dobra, które nie jest określone, ono pewnie jest różne dla każdego z nas. Poszukując tego dobra, to po pierwsze powinienem być dobrym człowiekiem w myśl zasad, które wyznaję. Czyli jeżeli jestem, nie wiem, komunistą, chrześcijaninem, Żydem, kimkolwiek jestem, to powinienem być uczciwy w stosunku do samego siebie. Jeżeli ja wyznaję swoje zasady właściwie i podążam za tymi zasadami, to w jakimś sensie czynię dobro i w jakimś sensie osiągam raj. To nie oznacza, że mogę się tłumaczyć poprzez na przykład spowiedź czy coś innego, a ja tylko zgrzeszyłem w taki drobny sposób, więc a może mi ktoś kiedyś to odpuści, tylko powinienem być konsekwentny w stosunku do tego, co robię, w stosunku do ludzi, do zwierząt, do całego otoczenia, do całego świata. I to chciałem przekazać także innym, żeby to pojęcie było trochę szersze w dyskusji, dlatego że ograniczanie tylko tego do chrześcijaństwa wydaje mi się, że nie jest właściwym rozwiązaniem, choć ja jestem głęboko wierzącą osobą, ale widzę, że świat jest szerszy niż to pojęcie. Tak, tak, tak. Rozumiem pana. Dziękuję serdecznie. Ja też mam takie poczucie, że dla niektórych z nas to, no, to jest rodzaj metafory, symbolu. Niekoniecznie tak dosłownie rozumiemy to słowo raj czy niebo. Kto jeszcze będzie? Pan Grzegorz, prawda? Moje uszanowanie. Dzień dobry. Pozwoliłem sobie wykonać telefon tutaj do państwa, ponieważ słuchając audycji zaczynają się pewne rzeczy jakby zamykać w fajne koło. Mianowicie sam mam taką prywatną teorię związaną z Trójcą Świętą, że mamy energię boską, energię i to jest Bóg Ojciec, Jezus Chrystus, to jest ta nasza energia, która jest skażona człowieczeństwem, naszymi emocjami, przeżyciami i tak dalej. I Duch Święty to jest ta energia świata ożywionego, roślin, zwierząt, są często przedstawiane jest jako gołębica ten Duch Święty. I w Piśmie Świętym mamy napisane, że wszystkie grzechy nam będą odpuszczone, ale nie te przeciwko Duchowi Świętemu. I w momencie, kiedy usłyszałem ten tekst, że to zwierzęta, które nam staną na drodze, one będą decydowały, czy zostaną przyjęci do raju, czy nie, to nagle mi się to zamknęło, że rzeczywiście może tak właśnie jest, może właśnie te nasze czyny w stosunku do tych słabszych, tych, którzy nam nie zagrażają, bo często przecież czynimy dobro tylko dlatego w obawie, że będą jakieś konsekwencje, nie wiem, nie kradniemy, kupujemy, no bo przecież nas nie wiem, złapie jakaś kamera, potem będą jakieś szykany i tak dalej, a tu przy tych zwierzętach, przy roślinach, no nie ma jakby tych konsekwencji, więc możemy pokazać, jacy naprawdę jesteśmy i może właśnie to pokazanie dobra w tym momencie To jest prawdziwe dobro. Audycja jest w ogóle cudowna. Dziękuję w ogóle. Dziękuję również. Dzięki panu. Pozdrawiam serdecznie. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. I dzięki panu Jackowi, którego list przeczytam. Bardzo ciekawy. Chyba w tym samym duchu. Podobny przekaz. Znośna lekkość bytu. Taki jest tytuł tej wiadomości. I dalej. Mnie opowieść o derwiszu, który ratuje kota i trafia do nieba, kojarzy się z książką Kundery. Chodzi o nieznośną lekkość bytu. Uważam, że zwierzęta dają nam szansę, żeby konsekwencje czasami straszne codziennych decyzji, ta lekkość, z jaką je podejmujemy i która prowadzi nas do często dalekosiężnych, odsuniętych w czasie konsekwencji, żeby ją złagodzić i uczynić znośną, nadać sens, oszlifować samotność. A proporcje tych czarnych kulek, o których pisał pan Paweł w swoim mailu, i dobrych uczynków są nieistotne. A jeszcze tu ładne zdanie na koniec. Chciałbym dłużej się rozpisać, ale wolę uratować jedną myśl, tak jak derwisz kota. Pozdrawiam, dziękuję.